Nie wiedziałem, na ile było mnie stać, więc dlatego ta pierwsza 50 za wolno, drugą podtrzymałem troszkę i dopiero na 3,50 zacząłem coś płynąć. Nasi pływacy do tej pory wywalczyli na mistrzostwach 3 medale, 2 złote i 1 brązowy. W memoriale Kamili Skolimowskiej w Warszawie medali nie rozdawano, ale emocji było całe mnóstwo. Kibiców lekkiej atletyki elektryzował przede wszystkim start Usaina Bolta. Jamajczyk wygrał bez problemu w bieg na 100 metrów i tak jak zapowiadał, zrobił to w czasie poniżej 10 sekund. Na mecie zameldował się z wynikiem 9 sekund i 98 setnych. Anita Włodarczyk nie pobiła rekordu świata w rzucie młotem. Pawłowi Fajtkowi udało się z kolei pobić rekord Polski. Nowy to 83 metry i 48 centymetrów. Mistrz świata z Moskwy przy okazji dzisiejszego konkursu ujawnił plan treningowy na kolejny sezon. Jestem dalej w szoku, naprawdę. 6 rzutów powyżej 80 metrów. Nie myślałem o tym nawet dzisiaj jeszcze rano, jak wstałem, że jestem w stanie tak daleko rzucać. Jak widać, leżenie mi służy. Chyba tak będzie wyglądał mój kolejny rok przygotowań, będę leżał. I Fajdek i Włodarczyk wygrali swoje konkurencje. Tomasz Majewski był drugi w konkursie pchnięcia kulą, podobnie jak Piotr Małachowski w rzucie dyskiem. Jerzy Janowicz nie wygrał turnieju ATP w Winston-Salem. W finale po bardzo zaciętym spotkaniu 6-3, 6-7 i 5-7 przegrał z Czechem Lukaszem Rosolem. W piłkarskiej T-Mobile Ekstraklasie trwa ostatni dzisiejszy mecz 6. kolejki, a w nim Jagiellonia w Białymstoku po pół godzinie gry prowadzi 1-0 ze Śląskiem Wrocław. Wcześniej znów przegrała Krakowia, tym razem 1-3 z Podbeskidziem Bielsko-Biała, a w meczu dwóch górników, lepszy ten z Zabrza, 2-0 pokonał zespół z Łęcznej. W Premier League 4 gole na Goodison Park, Everton 2-2 zremisował z Arsenalem, a w Bundeslidze w pierwszej kolejce porażka Borussii Dortmund i to u siebie, 0-2 z Bayerem Leverkusen. I pozostajemy w Niemczech, bo tu ścigają się w ten weekend najlepsi kierowcy w rajdach WRC. Po 2 pełnych dniach rywalizacji prowadzi Finiari Matti Latvala, Robert Kubica jest 10, a dziś miał wyjątkowo dobry dzień, bez żadnej kraksy, za to z 2 wygranymi odcinkami specjalnymi. Sponsorem audycji jest Kulczyk Investments, sponsor strategiczny polskiej reprezentacji olimpijskiej. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu na Śląsku i w Małopolsce, ale w nocy przelotnie padać może w całym kraju. Niedziela niestety też deszczowa, na wschodzie najchłodniej tylko 13-14 stopni, w innych regionach od 15 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żywiecka kronika radiowa. Latem, jak co roku, powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Twoja płyta żyje jak projekt własnym życiem. Właśnie zauważyłam. Wyskoczyła. Ale ja sobie trochę sam wybrałem z twojej płyty Alone in Kyoto, bo chciałem zapytać o coś, ale zanim zapytam o to, najpierw zapytam o to, czy ścieżka dźwiękowa, ale czy także film w twoim przypadku? W sensie? Rozszerz proszę cię czy, to pytanie. Przyniosłaś to z uwagi wyłącznie na warstwę muzyczną, czy także na film? Jedno i drugie. Znaczy, ja uwielbiam kino w ogóle. Uwielbiam film. Mogę chodzić na kilka seansów w ciągu dnia, jeśli tylko mi na to pozwala czas. Ale ja mam wielki sentyment do Lost in Translation. To jest jeden z moich ukochanych filmów. Bardzo lubię filmy Sofii Coppoli. I Alone in Kyoto to jest w ogóle taka wyjątkowa piosenka. Melodia w zasadzie. Którą jak słyszę, to zawsze mam motylki w brzuchu i ona jest dla mnie jak deszcz latem. Też ją lubisz? To prawda? Skoro lubię piosenkę i pamiętam dokładnie, jakiej scenie w filmie towarzyszyło. Ja też. Ale skoro zrobiliśmy taki wstęp, że ten film jest dla ciebie również ważny, to odważę się zapytać o jedną rzecz z filmem związaną, ale bardziej związaną z tobą niż z filmem. Zamieszałem, ale zaraz rozwiążę tą zagadkę. Jest taki moment w filmie, kiedy Bill Murray ze Scarlett leżą sobie na łóżku i on ją trochę uczy życia. I ona go pyta o dzieci. I on mówi coś, co pewnie już wiesz, co za chwilę powiem, że już nigdy nie będzie tak samo. Tak. I chciałem cię o to zapytać po prostu. No właśnie, jak ja usłyszałam te słowa i to usłyszałam je jakoś w czasie, kiedy chyba byłam w ciąży wtedy. I one mnie bardzo zakuły. Tak mi zostały pod skórą na długo. Wiesz, no rzeczywiście tak jest, że już nigdy nie będzie tak jak wcześniej, ale za to pojawia się coś nowego. Jakby tutaj nie powiem nic nowego, bo on też to w tym filmie powiedział i wszyscy, którzy są rodzicami, doskonale jakby wiedzą, że tak to wygląda. A jak w tym kontekście tej zmiany wyglądało to, czym się zajmujesz, czyli muzyka? Inne inspiracje, inny sposób pracy. Ja wiem, że priorytety się przesuwają, ale jednak jedno ma wpływ na drugie, musi mieć. Szczególnie przy rodzaju pracy, jaki ty wybrałaś, no takim prawie domowym. Wiesz, no na początku to było czyste wariactwo, bo ja szłam z moim synem na plac zabaw i zabierałam ze sobą biuro, komputer i dwa telefony. No i to było szaleństwo. W jakimś momencie pomyślałam sobie, że ja jakoś, no to tak nie powinno wyglądać i postanowiłam być mamą wtedy, kiedy mam być mamą i wykonywać moją pracę wtedy, kiedy wykonuję moją pracę. Ponieważ jestem osobą, która lubi mieć to, co chce i jakby nie musi wybierać, więc tak sobie to zorganizowałam, żeby z pracy wracać prosto do domu i mieć kontakt z moim synem i spędzać z nim czas, bo bardzo, bardzo lubię tego chłopca. Uwielbiam jego inteligencję i takie naturalne spostrzeżenia, wnioski. On mnie bardzo inspiruje. Co też jakby dało wyraz w mojej twórczości, bo na pewno to wszystko, co się wydarzyło w moim życiu w momencie, kiedy pojawił się ten nowy człowiek, nasączyło mnie też jakimiś wydarzeniami, przemyśleniami i emocjami, które niewątpliwie mają wpływ na to, co i jak tworzę. Troszkę odpowiedziałeś na pytanie, które chciałem zadać, ale jeszcze nie w całości, więc mogę je zadać. Czy bez syna powstałaby Lucy? Jakież trudne pytanie. Jakie fajne. Wiesz, ono wymaga ode mnie dłuższego zastanowienia, więc teraz pozwól, że nie odpowiem na nie. Muszę dłużej pomyśleć. To w takim razie powiedz, dlaczego Arcade Fire? Bo jest na płycie, którą przyniosłaś, którą teraz będziemy grać. Dlatego, że to jest też zespół, który mnie inspiruje. Jak słyszę ich piosenki, to mój organizm jest pobudzony do tworzenia. Poza tym to bardzo mądrzy chłopcy i dziewczynka. Jakby wyczuwam w ich muzyce podobne inspiracje. Zresztą był taki niezwykły moment kilka lat temu, kiedy oni jako zespół nie z Wielkiej Brytanii, a jednak bardzo zainspirowane tym miejscem, dostali jakąś nagrodę właśnie brytyjskiego środowiska muzycznego Brit Awards, wyszli na scenę i na widowni siedziały osoby, które były ich autorytetami i inspiracjami przez wszystkie lata, i oni trzymali te statuetki i powiedzieli taką w ogóle niezwykłą rzecz, że dziękujemy ci, Anglio, za inspirację, i wymienili nazwiska artystów, w tym Davida Bowiego i The Cure, The Smiths, artystów, którzy ich inspirowali przez te lata, i to było bardzo, bardzo wzruszające. Tak samo jak wzruszająco gadają, tak samo wzruszająco grają. No i co? Wszystko, co można powiedzieć na temat Arcade Fire, jest zawarte w ich muzyce. Muszę skomplementować twoje użycie słowa mądrzy. Dlatego, że to jest słowo, którego zacząłem w ostatnich latach bardzo często używać, a które jest rzadko używane, a w zasadzie zawiera wszystko w środku. Through you. Arcade Fire, jeden z ulubionych zespołów Kasi Stankiewicz, która dziś opowiada w liście osobistej o projekcie Lucy and the Loop. To teraz pytanie o coś bardzo nieradiowego, czyli warstwę wizualną, która w tym projekcie jest, ona jest chyba więcej niż integralną częścią, prawda? Ona jest nierozerwalna i tak dalej, i tak dalej. Znasz się na tym znacznie lepiej ode mnie, więc trochę mi wytłumacz. A bardzo zależało mi na tym, żeby wszystko to, co wizualnie pojawi się przy tym projekcie, było przynajmniej tak dobre jak sama muzyka. I muszę powiedzieć, że mam szczęście do ludzi, bo będąc na Islandii w zeszłym roku i zgrywając tam materiał, poznałam grupę artystów, którzy słuchając ze mną tego mojego materiału, stwierdzili, że słuchaj, może by to było fajne, skoro masz 10 utworów i każda piosenka jest emocją i one układają się w historię, to może byśmy zrobili 10 zdjęć do 10 piosenek i zobrazowali te emocje. Ja mówię, okej, spróbujmy. No i ci młodzi ludzie przygotowali propozycję, moodboard, i jak go zobaczyłam, to wiedziałam, że to jest to, że to dokładnie oddaje klimat tej płyty i pokazuje moją bohaterkę w sposób, w jaki chciałabym ją zobaczyć. No i polecieliśmy na tą Islandię, aby zrobić te zdjęcia. Mieliśmy 4 doby. Niestety mieliśmy możliwość tworzenia tych zdjęć tylko w 1 dobę, ponieważ na 3 pierwsze niemieckie linie lotnicze pewne zgubiły nasze bagaże ze scenografią, strojami, ze wszystkim, i uratowało nas tylko to, że tam nie było nocy wówczas na Islandii w maju. I uratowała nas werwa ekipy, ponieważ pracując całą dobę, jednocześnie zmieniając miejsca, naprawdę było to trudne w jakimś momencie, zwłaszcza o 5 rano, kiedy już po całym dniu od pracy, od 8 rano jesteś na nogach i rzeczywiście są to też emocje, i nagle o 6 rano masz się położyć na zimnym mchu w prawie rozebranej pozycji, kiedy wszyscy są w 5 kurtkach, tak, wokół ciebie. No, było to niezwykłe wyzwanie, ale była tak też niezwykła energia podczas pracy, że w zasadzie było wiadomo, że warto się poświęcić i w zasadzie nie odpuszczać, i efekt jest jakby widoczny, bo już pokazujemy te zdjęcia na naszym Facebooku, no i stopniowo będziemy dorzucać kolejne. I nie wtajemniczonym emocje. Jeszcze do końca, powiedzmy, że to nie chodzi po prostu o zdjęcie na okładkę płyty, tak, albo do środka i wideoklip do pierwszej i drugiej piosenki, prawda? Tylko no coś nie. Znacznie więcej. Tak, ponieważ jest ponieważ ta cyfra magiczna 10 tutaj gra sporą rolę, dlatego że wszystko wzięło się od samej muzyki. No jest tych 10 piosenek, 10 emocji, więc powstało 10 zdjęć, które też będą funkcjonowały jakby niezależnie, dlatego że pomysł na nie jest takie, aby one wisiały w galeriach na świecie, będą podróżowały z dołączoną muzyką, co jakby daje nam też możliwość pokazania materiału w dużo szerszej perspektywie muzycznego niż tylko poprzez te kanały, gdzie muzyka zwykle funkcjonuje. Do tego projektu powstaje również, do tej muzyki powstaje również 10 rzeźb, 10 obrazów, powstaje nowela, powstaną etiudy filmowe. Być może powstanie jeszcze trochę więcej rzeczy, ale też nie chcę tak tutaj zarzucać tymi wszystkimi informacjami, bo tego jest sporo. No, zrodził się bardzo, bardzo duży multidyscyplinarny projekt, który już nie jest samą muzyką, tylko jest sztuką szeroko pojętą. I powiem szczerze, że z mojej prywatnej perspektywy, i nie gniewaj się za to, co powiem, to, że powiedziałaś jeszcze o rzeźbie, o nowelach, o w zasadzie każdym gatunku sztuki, trochę mnie uspokaja, bo ja chyba jestem starej daty i ciągle obraz mi mimo wszystko trochę przeszkadza w odbiorze muzyki. Aha. Jeżeli jest no po prostu takim trochę wymuszonym współczesnymi mediami teledyskiem. Z drugiej strony miałem dzisiaj puścić fragment wywiadu z Soundgarden, który nagrałem kilka tygodni temu, i pewnie przez ciebie go nie zdążę puścić, za to przepraszam wszystkich i puścimy za tydzień, ale oni zapytani o MTV z tego okresu lat 90. powiedzieli, no nienawidziliśmy kręcenia tych teledysków, no były okropne, ale z drugiej strony umówmy się, gdyby nie jeden jedyny teledysk, Nirvana nigdy by nie była zespołem, którym była, że to jest jakby no znak współczesnych czasów i my teraz inaczej odbieramy to wszystko, no to trochę musi tak być, bo to nie jest kwestia szlachetności i nieszlachetności albo tęsknienia do czasów, kiedy muzyka nie potrzebowała obrazu. To nie jest tak, że ona go potrzebuje, tylko teraz jest inaczej. My teraz inaczej odbieramy wszystkimi zmysłami wszystko, co jest wokół. No, jesteśmy w takiej cywilizacji chyba. Nie wiem, ja to tak rozumiem. Staram się tak sobie to wytłumaczyć. Ja myślę, że my żyjemy właśnie w jakiejś takiej ekstazie teraz na tłoku informacji, kolorów. I jesteśmy dość mocno konsumpcyjni, a skoro jesteśmy konsumpcyjni, kupujemy, no to najpierw kupujemy oczami. I na przykład jak mówiłeś teraz te wszystkie zdania, to tak sobie myślałam, jak mógłby wyglądać teledysk do twórczości Bacha albo Chopina. Jakby myślę, że każdy moment, w którym muzyka powstawała, ma dla siebie coś charakterystycznego i akurat w tym momencie, w którym żyjemy teraz, też mam podobnie, że czasami obraz psuje mi odbiór muzyki, ale zdarzają się takie tak niezwykłe dzieła, które jakby tylko to podbijają. Na przykład słyszeliśmy dzisiaj Davida Berna i St. Vincent do piosenki Who, gdzie klip po prostu jest genialny, piękny i jakby wydaje mi się, że jakby podbija charakter. Znaczy, tu się bije w piersi, że ich, bo nazywałaś ich, zdaje się, świrami, o ile pamiętam, bardzo fajnie zresztą. Ich trzeba chociażby zobaczyć, żeby... Żeby dokładnie wiedzieć, o czym mówimy, tak. Trochę tak. Ja zastanawiając się nad tym moim wizualnym problemem albo bijąc się po łapach sam siebie, pomyślałem sobie, że dla mnie to jest trochę bliskie czemuś takiemu, co na pewno wszyscy znają i ty też, że często ekranizacja powieści rozczarowuje. Mhm. Tak samo jest z piosenką, której jest twoja symboliczna Lucy bohaterka, ale potem jak ją zobaczysz, to nie wiem, albo sobie ją inaczej wyobrażałaś, albo po prostu już ją zobaczyłaś, czyli ci zabrano to możliwość gdzieś tam wyobrażania. Chyba na tym polega ten problem. Mhm. Ale być może no, sposobem na to jest po prostu, nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no poziom i jakość. Wiesz co, właśnie kiedyś miałam taką sytuację, że mój przyjaciel miał z kolei swojego przyjaciela, który mieszkał daleko w Berlinie i ja rozmawiałam z nim często przez telefon, z tym przyjacielem. Poznałam go przez telefon i wyobraziłam sobie go w jakiś tam sposób. I potem jak go poznałam, okazało się, że on zupełnie odbiega od tych moich wyobrażeń i wtedy sobie zażartowałam, że mam w głowie po prostu dwóch tych gości i nie mogę go złożyć w ogóle w całość. I myślę właśnie, że tak jest z muzyką i z obrazem czasami i z wyobrażeniami właśnie, z przełożeniem książki. No, jakby zawsze się przesiewa wszelkie doznania emocjonalne przez swoje wewnętrzne sito i jak zaczynasz czytać książkę i zaczynasz czytać pierwsze zdania, to natychmiast buduje ci się jakiś obraz, który jest twój wewnętrzny. Natomiast twórca, który przekłada potem tę książkę na obraz, on też przerzuca go przez swój wewnętrzny świat i myślę, że niezwykłe jest to, kiedy te światy się pokrywają, tak? Że wtedy jakby jest ta pełnia, że twórca stworzył coś swojego, a potem odbiorca jakby czuje, że jest coś wspólnego. No ale obraz musi być. No właśnie do Lucy też tworzyliśmy wideo, które też nie miało być zwykłym obrazem, który po prostu powstanie do muzyki, będzie jakimś tam klipem. Też zależało mi bardzo na tym, żeby jednak pokazać tą transformację i zawrzeć tą historię i pokazać, jak ta bohaterka się zmaga i jak ona najpierw pełza przy tej ziemi i nie może się odbić, bo tak naprawdę choćby człowiek stanął na rzęsach, to czasami i tak nie zrobi w tym momencie więcej i musi poczekać na chwilę wzlotu, ale w jakimś momencie jednak zaczyna biec do tego celu po to, żeby właśnie się uwolnić, jak ten ptak w tym moim klipie. Te zwierzęta były dla mnie taką naturalną opcją czy sposobem na pokazanie właśnie tych emocji, które ta bohaterka przeżywa. Ja akurat teraz jestem już w stanie ptaka, więc już jestem tą finalną postacią mojej bohaterki, kiedy już raz, że pozwoliłam temu mojemu tworowi pokazać się światu zewnętrznemu, co też daje mi takie poczucie, że wykonałam dobrze tą moją pracę i naprawdę jest to dla mnie moment właśnie takiego trochę właśnie oderwania się od ziemi. Znaczy pozwalam sobie na to, bo jestem osobą dość mocno stojącą na ziemi, natomiast lubię w sobie to, że sobie pozwalam czasami na to, aby gdzieś tam odpłynąć w te niebieskie migdały i pofantazjować i polatać właśnie jak ptaki, poczuć wiatr we włosach. Pozwól jeszcze ortodoksom, którzy się upierają, że tak ma być, żeby po prostu ubrali słuchawki, zgasili światło i tyle. Dokładnie. I zamknęli oczy i odpłynęli. I wyłączyć myślenie, absolutnie. Bad for Lashes teraz. Thank you. church steeple when I call you on the phone. Never feel the rush of angels when we stay up late alone. Never whisper you a great love story, only scream and cry and moan. But you're a good man, but you're a good man. I keep telling myself to just let go. W takim projekcie jak ten, chociaż przepraszam, chciałem, żebyś powiedziała dwa słowa o Bedford Lashes, choć takie pytanie ciągle dlaczego? No dlatego, że jest fajne, prawda? No właśnie, do tego tak się pięknie te refreny otwierają i ona tak myśli ładnie. Znaczy to nie jest artystka, która tylko robi piosenki. Oglądając jej koncerty widać, że ona kombinuje z brzmieniem, że szuka nowych rozwiązań i że nie idzie na łatwiznę. A jak w twoim przypadku z nią, z Bedford Lashes, a raczej z panią firmą Bedford Lashes, czy najpierw była muzyka, czy ty ją sobie wyobrażałaś jakoś? Czy ją zobaczyłaś? Ja ją od razu zobaczyłam, więc tutaj za dużo. Bo to troszkę w nawiązaniu do tego, o czym mówiliśmy wcześniej, prawda? Mm-hmm. Że to trochę w jej przypadku może być też ta ekranizacja książki trochę zaskakująca. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak miałeś? Tak, tak miałem. Mm-hmm. Najpierw słyszałem jakąś jedną piosenkę, którą gdzieś tam dostałem i potem zacząłem szukać płyty, potem była płyta, no a w przypadku okładek to już trochę jest rzeczywiście konkret. Posłuchaj, jakie jest, czy w twoim przypadku istnieje niebezpieczeństwo przy takim projekcie jak Lucy i przy obecnych możliwościach, a także takim pewnym otwarciu tego projektu, o którym opowiadałaś, że on sobie tam skręcał, wirował, że tam dochodziły różne rzeczy. Czy miałeś trudność ze skończeniem? To znaczy z momentem, że to już. Na etapie tworzenia samych piosenek nie. Ponieważ no, to się naturalnie wydarzyło. Wiedziałam, że to już jest ten zestaw piosenek i że to już jest ta historia. Ale później... Troszkę miałaś takich porządkujących elementów, bo na przykład ta dziesiątka, o której mówiłaś, wymyśliłaś, że dziesiątka jest magiczna. Do tej pory pamiętam, że dziewiątka była zawsze magiczna. To jest z dziesiątki zrobiłeś magiczną liczbę. No i że była ta postać, która dołączyła do projektu. To były elementy porządkujące, jakby ułatwiające trochę, prawda? Tak. Zrobienie tego. No ale szczególnie kiedy się pracuje we współczesnych warunkach, ja rozumiem, że przez linie lotnicze miałeś tylko jeden dzień na nakręcenie, ale mówimy o tych innych rzeczach. No tak na dobrą sprawę można trochę dłubać w nieskończoność, prawda? I być wiecznie niezadowolonym. Mm-hmm. Przy tak otwartym projekcie chyba to niebezpieczeństwo jest jeszcze większe, bo jest dużo tych różnych elementów, które... Jest dużo elementów, to prawda, ale też podążając intuicyjnie, a chyba w sztuce inaczej się nie da, jakby widząc coś, wiesz, że to jest już. Ja tak miałam z muzyką, kiedy... Ale to ty tak masz i to jest, myślę, bardzo duża zaleta dla twórcy, bo wiem, że masę osób ma z tym problem. Mhm. Znaczy znaleźć ten moment, kiedy... Mówię, kiedyś były różne ograniczenia, które nie pozwalały do końca na to. Ekonomiczne, technologiczne, takie śmaki owaki. A teraz tak naprawdę można. Tak. A ty dość zdecydowanie mówisz o tym, że intuicja mówiła, że, no, że wiesz. Wiesz, no to był taki... Już dzisiaj opowiadałam o tej sytuacji, kiedy usłyszałam jedną z piosenek, którą Luka wysłał mi, ja sobie posłuchałam na słuchawkach i ja wiedziałam, że to jest ta wersja, tak? Że to jest już, że już nie będziemy w ogóle w tym dalej gmerać. Że tam już była pełnia brzmieniowa, która jest niezbędna do wyrażenia tej emocji. I to było już, po prostu. Lucky you chyba, choć w tym konkretnym przypadku, jeżeli dobrze pamiętam twoją opowieść, było o tyle łatwiej, że to było porównanie czegoś z czymś, prawda? Więc tak? O tym mówisz, że inna wersja zrobiona przez Lukę? Tak, to znaczy, wiesz, to nie było łatwe, to było dużo trudniejsze, dlatego że dużo łatwiej jest zbudować nowy dom, niż wyremontować stary zabytek. Okej, przekonałaś mnie, ale ja tak dopytuję, bo ponieważ sam nie jestem twórcą i nigdy nie będę, więc najnormalniej w świecie trochę mnie to ciekawi. Mm-hmm. To jeszcze jedno pytanie, które łączy trochę ekranizację książki z tym, o czym rozmawiamy teraz. Czy w momencie, kiedy coś zaczynasz pisać, tworzyć, to masz to w środku głowy i potem jest porównywanie z efektem, jak to wyszło, czy jakby zgadzasz się na to, że to jest żywy organizm, który sobie tam jakoś się rozwija i może nagle okazać się, że to jest dziecko o zupełnie innym kolorze skóry na przykład, prawda? Wiesz co, ja byłam kiedyś na takim kursie malarskim wiele lat temu, kiedy jeden z nauczycieli powiedział strasznie cenną rzecz, że malujcie coś, malujcie, a potem absolutnie w ogóle to może być wasze dzieło życia, ale postarajcie się do tego nie przywiązywać, tylko wszystko zamazać i zacząć od nowa. I to było bardzo istotne też w tworzeniu muzyki, dlatego że ja nie wiem, że jak zaczynam coś tworzyć, to wszystko, co powstaje na samym początku tego procesu, najczęściej jest podwaliną do tego, co będzie potem. Bardzo często zdarza się tak, że pracujesz wiele tygodni nad czymś, co potem okazuje się być tylko filarem, który ostatecznie się kruszy i na podstawie tego powstają następne, dalsze rzeczy. A tak jest, tak się zdarza, ale tak nie musi być. Czasami jest to strzał za pierwszym razem, ale właśnie najczęściej to jest właśnie długi proces. jest w tobie zgoda na to, nie buntujesz się sama na siebie, że przecież miało być inaczej, a tutaj nagle jest tak. Nie, ja lubię ten proces. Ja uwielbiam, jak właśnie ta farba się tak rozlewa i tak płynie i mieszają się kolory. Wiesz, to jestem też ciekawa, jakby co z tego wynika. Na przykład ta płyta Lucy and the Loop, jej ostateczne brzmienie jest absolutnie czymś innym niż samo demo, czyli sam szkielet, który ja stworzyłam. Jakby to wszystko, co się wydarzyło później produkcyjnie, to jest jakby taką skórą, którą ten szkielet został odziany. I ja zarówno uwielbiam słuchać tej wersji końcowej, jak i uwielbiam słuchać tego demo, ponieważ w każdym z tych rzeczy są emocje. Jest coś pod skórą, coś, co powoduje, że jakoś tam, nie wiem, no rusza mnie to. Twoja szafa grająca, część kolejna, Craig Armstrong. Thank you. Traktujesz ołówek, którym się posługujesz, jako urządzenie analogowe? Jak najbardziej. Ja lubię po prostu mieć coś tak w palcach i sobie kręcić. Ja bardzo jestem dość oldschoolowa, jeśli chodzi o takie rzeczy. Lubię mieć papier, lubię mieć ołówek. Najczęściej jak piszę teksty, piszę na papierze. To jest dla mnie takie poczucie bezpieczeństwa. Telefon może się na przykład utopić i wszystko z nim zniknie, albo nagle przestać działać. A jednak kartka i ołówek są... Ale to nie stałe. Tylko bezpieczeństwo, to coś więcej chyba też. A co więcej? Wydaje mi się, że inaczej stymuluje umysł pisanie ołówkiem na przykład. Tak myślisz? Niż stukanie w klawiaturę laptopa, tak mi się wydaje. A ja myślę, że myśl to myśl. I jak ją zapiszesz, to jest już drugorzędna sprawa. Ale mam dziwne wrażenie, to jest niby nie na temat, ale to jest temat mi bliski, dlatego chętnie o tym porozmawiam. Mam wrażenie, pisząc ołówkiem po papierze i jakiegoś połączenia między papierem a umysłem, a w laptopie są jakieś przerwy po drodze. Tak mi się wydaje. A to ładne. Trudno mi się to teraz. Chyba tak sobie pomyślałem. To ładne. Chciałem cię zapytać, bo za chwilę będziemy kończyć. O to, czy zdawałaś sobie sprawę, tworząc projekt, że będziesz go musiała grać na żywo? Czy to było od początku coś, co ci towarzyszyło, czy w ogóle o tym nie myślałeś? Robiłaś projekt, a potem się okazało, no trzeba go jeszcze jakoś pokazać. A przy tak mocnym wizualu trzeba go rzeczywiście pokazać, a nie tylko zagrać. Mhm. I nie wiem, na jaki jesteś w tym etapie, ale nie możesz przecież o tym nie myśleć. Myślę o tym teraz najintensywniej. Jest to rzecz, która aktualnie zajmuje największą część mojej pracy, bo jestem w trakcie prób z zespołem. Gramy ten materiał. Brzmi zaskakująco dobrze. I też ponieważ jak większość rzeczy, które towarzyszą tej muzyce są nie tylko sesją zdjęciową, nie tylko płytą, nie tylko okładką, to też zależało mi bardzo na tym, żeby koncerty, które zacznę grać niebawem, były nie tylko koncertem z samą muzyką. Zależy mi na tym również, aby one miały fajną oprawę, oprawę wizualną. I to się dzieje. To się teraz tworzy. Będziemy grać za jakiś czas późną jesienią z obrazem, który jakby będzie, z którym ja będę współpracowała, który będzie też angażował czy bardziej zaskakiwał publiczność. I to wszystko tak się dzieje w tym momencie, ale też trudno mi jest opowiadać o obrazie, tak? To są rzeczy, które będzie można zobaczyć czy przeżyć na koncercie, które jesienią zaczniemy grać na koncertach. To wracaj do swojego analogowego notatnika, w którym przez cały program, mam wrażenie, też pisałaś coś nowego. Nie wiem, zapisywałaś pewnie myśli. Ja obiecuję zagrać pozostałe rzeczy, które przyniosłaś dzisiaj muzyczne w liście osobistej za tydzień. Ale fajnie. No, nawet bardzo fajnie. I bardzo dziękuję za ostatnie 2 godziny. Ja bardzo dziękuję. Fajna rozmowa. Kasia Stankiewicz, Lucy and the Loop. W jeszcze jednej wersji. Again. Just asking, do you wanna be great? Zofia Kruszewska, Piotr Mec. To była lista osobista. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Zanim powierzysz komuś swoje pieniądze, sprawdź, czy znajduje się na liście podmiotów nadzorowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego i czy jest objęty publicznymi gwarancjami. Nie zapomnij sprawdzić, czy nie ma go na liście ostrzeżeń publicznych. Nadzór KNF nie zwalnia z odpowiedzialności za samodzielne decyzje ani instytucji finansowych, ani ich klientów. Na stronie KNF znajdziesz informacje o sytuacji i ryzyku w poszczególnych nadzorowanych sektorach. Sprawdź na www.knf.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 23 sierpnia, jest 22. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. 500 pasażerów w dwóch pociągach utknęli pod Bochnią w Małopolsce. Islandzki wulkan grozi wybuchem, ogłoszono najwyższy alarm lotniczy. Nowe prawo w Sierra Leone zakazuje ukrywania chorych na ebolę. Zerwana sieć trakcyjna unieruchomiła dwa pociągi pod Bochnią i jechało nimi 500 pasażerów, którzy teraz czekają na autobusy. Jak informuje Maciej Dudkiewicz z PKP PLK, awaria ma zostać usunięta w ciągu kilkudziesięciu minut. Na miejsce, gdzie doszło do tego uszkodzenia sieci trakcyjnej, jedzie pociąg do naprawy sieci. Miejsce dwóch regionalnych pociągów została uruchomiona dostępna komunikacja autobusowa. A składy, które utknęły pod Bochnią, to Kossak relacji Szczecin-Przemyśl i Przemyślanin z Przemyśla do Świnoujścia. Czerwony, czyli najwyższy możliwy stopień ostrzeżenia dla samolotów, wprowadziły go służby meteorologiczne Islandii w związku z aktywnością wulkanu Bardarbunga. Z najnowszych doniesień wynika, że rozpoczęła się erupcja. Magmę zlokalizowano pod jednym z lodowców, a to oznacza, że w najbliższym czasie może dojść do znaczącej emisji popiołu wulkanicznego do atmosfery. W 2010 roku ruch lotniczy nad Europą sparaliżował wybuch innego islandzkiego wulkanu. Geofizyk Ian Stimpson z brytyjskiego Uniwersytetu w Kiel w rozmowie z BBC oceniał jednak, że raczej nie należy obawiać się powtórki sprzed 4 lat. Pierwsze dane mówią o tym, że jest stosunkowo niewiele magmy i jeśli to się potwierdzi, należy spodziewać się relatywnie niedużej erupcji. Sądzę, że zamknięcie przestrzeni powietrznej nad wulkanem to jest po prostu dmuchanie na zimne. Według islandzkich ekspertów magma zaczyna już mieszać się z lodem. Nie wiadomo jednak, czy i ewentualnie kiedy dojdzie do emisji pary wodnej z popiołem do atmosfery. Nawet 2 lata więzienia grożą osobom ukrywającym chorych na ebolę. Nowe prawo uchwalił parlament w Sierra Leone. Według Światowej Organizacji Zdrowia to właśnie ukrywanie chorych przyczyniło się do epidemii tego wirusa w zachodniej Afryce. WHO podała wczoraj, że od marca zmarło na tę chorobę prawie 1,5 tysiąca osób, a ponad 2,5 tysiąca jest zarażonych. Ale rozmiary epidemii są niedoszacowane, bo wielu chorych jest ukrywanych przez rodzinę. Samochodowe kamery nielegalne? Tak uznał niemiecki sąd, który w procesie nie wziął pod uwagę takiego nagrania. Prawnik Piotr Bodył-Szymala przekonuje, że decyzja niemieckiego sądu może mieć także konsekwencje w całej Unii Europejskiej, bo chodzi o interpretację przepisów o ochronie danych osobowych. Powstała wątpliwość, czy on ma prawo to zrobić, skoro nikt z pozostałych nagranych na tym filmie nie wyrażał żadnej zgody na to. I o dziwo, odpowiednik Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Niemczech, w Bawarii, uznał, że nie ma prawa tego wykorzystać, a sąd administracyjny, sąd pierwszej instancji, w związku z tym jeszcze ten wyrok jest nieprawomocny, podzielił ten pogląd. Samochodowe kamery rzeczywiście nie dają pewnych dowodów, przyznaje Marek Konkolewski z Komendy Głównej Policji. Zaznacza jednak, że warto mieć takie nagranie, a to sąd zdecyduje, czy je uzna, że jest przydatne. taki materiał dowodowy w postaci nagrania, który jest wzmocniony zeznaniami świadków pokrzywdzonego, staje się bardziej kompletny. Natomiast gdy sprawa trafia do niezawisłego sądu, no to sąd może ten materiał w postaci nagrania potraktować jako dowód, bądź też nie. Polska policja stworzyła nawet specjalną skrzynkę mailową, na którą można przesyłać nagrania kierowców łamiących przepisy. Przed tą podróżą trzeba było sprawdzić każdy element motocykla, bo do pokonania jest ponad 8000 kilometrów. Z Warszawy wyruszył 14 rajd katyński. Motocyklistów żegnał kardynał Kazimierz Necz. Myślę, że celem tego rajdu jest trzymanie pamięci o tych wszystkich miejscach, w których w okrutny sposób kwiat inteligencji, oficerowie polscy zostali zamordowani. Odzież deszczowa, namiot, śpiwór, materac, karimata. Części zamienne? Nie, no jakie części? Można wziąć linkę, a z reguły jak się coś psuje, to nigdy tego nie ma. Także motocykle muszą być sprawdzone przed wyjazdem. Rosjanie otwierają warsztaty w nocy, żeby nam coś pospawać, coś zrobić, prawda? Nie chcą pieniędzy. Naprawdę spotykamy cudownych ludzi wszędzie, na kresach. Rejd katyński odwiedzi w sumie 9 krajów. Podróż zakończy się 14 września w Warszawie. W Europie taki szlak podwodny już jest na rzece Tarn we Francji. Teraz jest też w Polsce na Biebrze. W Goniądzu uroczyście otwarto pierwszy oznakowany szlak turystyczny dla nurków. Szlak ma być po to, żeby ludzie, którzy interesują się przyrodą podwodną, mogli sobie to obejrzeć. Mirek Kobeszko z Biebrzańskiego Klubu Płetwonurków Meander. Wybrany odcinek jest odcinkiem wyjątkowym. Skupia wszystkie charakterystyki trzech basenów, na które Biebrza jest podzielona. Wystarczy podnieść głowę i przed nami 600 lat historii przepięknego Goniądza. Starania o utworzenie biebrzańskiego szlaku podwodnego trwały 19 lat. W tym czasie nurkowie sprzątali rzekę, wyciągając z niej tony śmieci. A otwarty dziś szlak ma prawie 2 kilometry długości. To był serwis Trójki. Przed nami deszczowa noc, jutro najwięcej chmur na wschodzie. W innych miejscach też może przelotnie padać, ale będą też rozpogodzenia. Tylko 13 stopni pokażą termometry w Rzeszowie, 15 w Warszawie, 16 w Krakowie, 17 w Poznaniu i 18 w Gdańsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Latem jak co roku powtarzamy sobie: tym razem wypoczniemy na całego. Niestety, nie zawsze aura i okoliczności sprzyjają naszym planom. I tak albo woda jest za zimna, albo piasek za gorący. To pada deszcz, to słońce grzeje niemiłosiernie. Słowem, ciężko jest Polakowi wypocząć. Ale i tak jest się z czego cieszyć, bo przecież latem pogoda zawsze jest barowa. Żywiec. Najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.